إنها عشر ذي الحجة. حقيقة هذو ليال عشر نزل يوسف كومي كتك موزي وهو الحجة يعني موزي ومفروضات الله سبحانه وتعالى أميافة قسقومي هذي. نعم لله الحمد سيسي tumezi diriki siku hizi mpaka hii ya leo. Ndani ya siku hizi kuna mambo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa ajili ya umma huu. Kuna ibada mbalimbali zinazofanyika ndani ya siku kumi hizi na siku tatu zinazokuja mbeleni ambazo ni katika ayyamu tashriq. Ndani yake kuna jambo kubwa sana. Kwa siku kama ya leo, mahujaji waliokwenda hija, Waislamu waliokwenda kuitekeleza nguzo ya tano ya Uislamu ambayo ni al-Hajj, hii leo alfajiri ya leo wameondoka katika sehemu inayoitwa Al-Muzdalifa, wakaelekea katika sehemu ya Mina ili wasitekeleze ibada nyingine zilizobakia katika haji, baada ya kutekeleza ibada ya kisimamo katika viwanja vya Arafa katika siku ya jana. Kwa hiyo leo alfajiri, baada ya kuwa wameweka kituo pale Muzdalifa tangu jana usiku, alfajiri ya leo wanamiminika wakielekea katika viwanja vya Muzdalifa na viwanja vya Mina. Wakifika Mina, kuna amali nyingi za kufanya, miongoni mwa hizo ni arrabyu biljamra ay jamrata al-aqaba al-kubra, ni kwenda kupiga mawe katika kikuta kile cha Aqaba, kikuta kikubwa ambacho kiko karibu au upande wa Makka. Wanapiga mawe saba pale. Amali ile wanawachuoni wanaeleza kwamba ni sawa na swala ya Idi kwetu. Wakishamaliza kutekeleza ibada ile, watachinja, watanyoa nywele zao, yani itafanyika at-tahallul al-awwal, watafungukana na ibada ya haji, kufungukana kwa kwanza. Kuna baadhi ya vitu viliharamishwa kwao vitakuwa halali kuvifanya baadhi. Sasa utaratibu huu Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea ndani ya Qur'an. Ukisoma surat al-Baqara, wa atimu al-hajja wal-umrata lillah, ukiendelea al-hajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Zikaendelea zikaelezea matukio haya kuonyesha ya kwamba ni jambo muhimu sana, kwa kuwa Qur'ani imeelezea kwa tafsiri, kwa upambanuzi. Sasa na sisi tuambiwa katika suratul Hajj, katika kila umma tumewekea ibada maalumu ya kuchinja mansakan. Katika kila umma tumeweka ibada ya kuchinja, tumejaalia kwao ibada ya kuchinja. Kwa nini wamewekewa ibada ya kuchinja? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, ili walitaje jina la Allah juu ya vile alivyowaruzuku wao Allah katika wanyama hoa, mifugo. Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo na katika miji mingine ngamia, tuwafuga wanyama hao. Sasa kwa kuwa ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, basi akatutajia kwamba ikifika siku kama hii ya leo, tuwachague wale wanyama wazuri wazuri tunaowapenda, tuchinje, tulitaje jina la Allah juu yake, kuonyesha utiifu na unyenyekevu kwake, kwa sababu la yudhbahu illa lillah, watu hawaruhusiwi kuchinja isipokuwa kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya kujikurubisha isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi sahihi aliyoitaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, Ali anasema, hadathani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba' kalimati, Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala amenielezea, amenisimulia mimi maneno manne, mambo manne. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, jambo la kwanza, la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amlani mtu ambaye atachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Umechukua mnyama wako ukenda naye kwenye kaburi ukachinja kwa ajili ya kaburi ya yule aliyezikwa pale. Umechukua mnyama wako kwa ukenda naye kwenye mzimu chini ya mti au kwenye pango ukachinja pale, Allah anakulani kwa laana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtangazia mtu huyu kuwa ni malun, anayechinja kwa jina au atakayechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Haya ni mambo mawili, mtu kuchinja kwa jina la asiyekuwa Allah ni jambo jingine la haramu. Uko nyumbani kwako, malengo yako mazuri, wataka kitoweo, wataka kuwakirimu wageni, lakini kuchinja kwako ukasema bismi, ukamtaja fulani, sheitani au wali, shekhe mkubwa au sharifu au unayemtakidi kuwa ni wali, ukalitaja jina lake pale, kichinjwa hicho kinakuwa ni haramu. Wama uhilla lighairi llahi bih, na mnyama aliyechinjwa ambaye pamenyanyuliwa jina, sauti ya jina la asiyekuwa Allah. Na kadhalika inawezekana ukataja jina la Allah lakini lengo lako wewe ni kumchinjia shaitani, wamchinjia shaitani, wasema bismillah, lakini kwa nini umenunua mbuzi huyu? Kwa nini wewe umemnunua kondoo huyu? Umemnunua mbuzi huyu kwa amri ya mganga, amekwambia umchinjie shaitani ili matatizo yako yaondoke, una mikosi, una nuksi, ondosha matatizo kwenye familia yako, toa kafara, ukatafuta jikondoo kubwa au mbuzi mkubwa, awe mkubwa au mdogo, lakini lengo lako ni kuchinja kwa ajili ya mizimu na mashayatini, nyama ile inakuwa ni haramu kuila kama kula nguruwe. Wama dhubiha ala nusub, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja vitu vya haramu akasema na vile vilivyochinjwa kwa ajili ya mizimu, havikuchinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada tuchinje kwa ajili yake. Na miongoni mwa kuchinja kwa ajili ya Allah ni ile nia yako kwamba wewe wachinja mnyama wako ili ule wewe na familia yako, wachinja mnyama wako ili umkirimu mgeni wako, wachinja mnyama wako ili kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na kama hii sasa ya siku ya leo na siku tatu zinazofuatia baada ya leo, Allah anasema walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, kila umma tumewawekea ibada ya kuchinja ili walitaje jina la Allah kwa vile alivyowaruzuku wao katika wanyama hoa. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wabashiri lmukhbitin, muabudiwa wenu, kwa sababu muabudiwa wenu nyinyi ni muabudiwa mmoja tu, huyo ndio muabudiwa wa haki. Fa ilahu, kwa sababu muabudiwa wenu nyinyi ilahu wahidun, ni muabudiwa mmoja tu. Falahu aslimu, na kwake yeye tu mjisalimishe. Wabashiri lmukhbitin, na wapeni mishara njema wenye kufanya unyenyekevu. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, ambao anapotajwa Allah nyoyo zao zinapata hofu. Wasabirina ala ma asabahum, na wenye kufanya subra juu ya yale ambayo yamewasibu. Walmuqimi ssala, na wenye kudumu katika kuitekeleza swala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowapa wao wanavitoa. Tumewekewa ibada ya kuchinja. Kwa ndugu zangu katika imani, tuitekelezeni ibada hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe na ubakhili wa kushindwa kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala nyama ambayo, au mnyama ambaye manufaa yake yarudi kwako wewe mwenyewe, kwa sababu la yanala Allah dima'uha, la yanala Allah dima'uha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu minkum at-taqwa, walakin yanalu at-taqwa minkum. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, walakin yanaluhu minkum at-taqwa, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Katika surat al-Hajj, nyama zake au nyama zenu mnazozichinja hazimfikii Allah wala damu. Washirikina walikuwa wakifanya hivyo, kwa hiyo ilikuwa wanafanya amali bure kabisa. Katika tukio la leo, ni tukio la kihistoria, kwa sababu Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam alipewa majaribio na Allah subhanahu wa ta'ala, akaambiwa kwa njia ya ndoto amchinje mwanawe Ismaili. Nabii Ibrahim mke wake mkubwa alikuwa ni Bibi Sara, ameishi naye kwa muda mrefu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumjalia kizazi mpaka amefika mtu mzima kabisa. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli min as-salihin, fabasharnahu bighulamin halim. Alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe katika watu wema, watoto wema. Yule Bibi Sara alikuwa na mjakazi, au Nabii Ibrahim alikuwa na mjakazi wake. Bibi Sara alikuwa na mjakazi wake kaitwa Hajar. Akamwambia mume wake, huyu mfanye kuwa ni mjakazi wako, kwa maana kaa naye kama mkeo, pingine ukapata kizazi hapa na kweli. Sara ni mtumwa aliyetokea katika nchi za Egypt, Misri. Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam alipoishi naye kama mkewe, na hili ni jambo linafaa katika sheria ya Kiislamu kwa upande wa wanawake walio watumwa, akapatikana Ismail, akazaliwa Ismail. Kwa ile kheri na nia njema aliyokuwa nayo mama yule, mama Sara, na kumtakia kheri Nabiullahi Ibrahim, na yeye akafunguliwa kizazi, akamzaa Ishaq. Kwa hiyo Nabiullahi Ismail na Nabiullahi Ishaq wote ni watoto wa Ibrahim, baba yao mmoja, mama zao tofauti. Ismail ni mtoto wa mama mdogo ambaye ni mjakazi suria. Ishaqa ni mtoto wa mama mkubwa ambaye ni mkewe Nabiullahi Ibrahim wa miaka mingi. Ndani yake pana hikma nyingi sana hapa. Lakini Nabiullahi Ibrahim alipopewa mtoto huyu wa kipekee kwa wakati ule, na umri wake ushakwenda, amekuwa mtu mzima sasa, mtoto ameshaanza kukua, anakwenda naye huku anarudi naye huku, kijana wake anampenda, ikamjia ndoto usingizini kwamba anamchinja mwanawe, kwa maana mchinje mwanawe. Akamwambia kijana wake, inni ara fi manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, anamwambia Ibrahim, anamwambia mtoto wake, nimeota mimi usingizini kwamba nakuchinja mwanangu, na ndoto za mitume ni wahi, ni maamrisho hayo. Yule kijana akamwambia baba yake, baba yangu, fanya ulichoamrishwa. Alichoamrishwa ni kipi? Nichinje mimi, na utanikuta mimi ni katika wenye kusubiri, kwa sababu ni amri ya Allah. Amekwambia unichinje, nichinje. Na hapa pia pana faida nyingi sana. Miongoni mwa faida hizo ni ule ubora wa watu hawa na fadhila walizokuwa nazo. Wote ni mitume wa Allah, lakini angalia namna walivyokuwa wanyenyekevu kwa Allah. Baba atakutekeleza amri, mtoto anaikubali amri hii, kwa sababu wanajua inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na amri hii ni ngumu sana. Wakakubaliana, baba akamlaza mtoto wake chini, akachukua kisu, anataka kumchinja mwana. Mtoto katulia tu, amri ya Allah. Sasa Allah alipoona ukweli, sa Nabiullahi Ibrahim amchinje Ismail, ukweli kabisa, si kwamba akoje usubiri pingine aya itakuja itanambia basi, amchinja sasa. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim, pale nikamwita, ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, umeshaisadikisha ndoto uliyoyota. Ndo kule akasema wa Ibrahim alladhi waffa, na Ibrahim ambaye ametekeleza maamrisho. Ni mengi aliyotekeleza, moja ni hili. Sisi hatukuambiwa tuwachinje watoto wetu tuliowazaa, ni jambo lisilowezekana, hatuwezi. Wengi wetu tungeshindwa. Kama tungeambiwa mchinje mwanao siku ya Idi au utakwenda motoni, ungekwenda motoni wengi tu, pamoja na kwamba kuna watu kwa ajili ya kutafuta mambo fulani wako tayari kuwaua watoto wao, kuwaua baba zao, kuwaua mama zao. Shirki imekaa katika nafsi zao. Akishambiwa na mganga ili upate mali, muue baba yako, atamuua baba yake. Ili upate mali, muue mtoto wako, atamuua mtoto wake. Ili upate cheo, muue mke wako, atamuua mke wake. Kuna watu wako na tabia hizo, si kwa ajili ya dini. Kwa hiyo sisi tukabadilishiwa, badala yake tukaambiwa tuwachinje wanyama, wanyama wenye kuliwa tunaowafuga wenyewe, ambao wanapatikana kwa urahisi. Hatukuambiwa ikifika siku ya Idi tukauwe simba, tusingeweza, ingekuwa ni ngumu. Au tukawashake chui waliko tuwaue, ingekuwa ngumu. Lakini bahimatul an'am, wanyama wa kufuga tunaowafuga tuwachinje, afu tuambia wakulu minha, na kuleni, fakulu minha, kuleni katika hao wanyama, tuwachinja tuwale. Na pia vile vile wa at'imu al-ba'is al-faqir, tuwalishi wenye kuhitajia, mafukara tuwape katika hiyo mali, katika hao wanyama. Hii yote ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mambo haya yalitokea katika siku kama ya leo. Kwa siku ya leo ni siku ya kuchinja wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku katika wanyama wa kufuga kama mbuzi, kondoo, ng'ombe au ngamia. Basi leo ni siku yao ya kuchinja na kula nyama hizo na kuwalisha ndugu zao wengine katika watu wanaowapenda. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Kwa hiyo ndio mila ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله سبحانه وتعالى أنسيما هيتكي ملة لو ترتيب ونبي الله إبراهيم اسبقوا منتوا مايا أمشاموا kuitia kwenye ukumbavu nafsi yake. Kwa hakika Ibrahim tulimchagua hapa duniani na yeye huko akhira ni katika watu wema. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikeen. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha tumekupa wahi wewe ya kwamba ifuate mila ya Nabiullah Ibrahim, hali ya kuwa Ibrahim ni mwenye kuachana na mila zote, mwenye kuelekea Uislamu na hakuwa katika washirikina. Kwa hiyo idi hii inatoa tangazo la wazi kwamba Uislamu uko mbali kabisa na mambo ya kishirikina na mambo wanayofanya ahlu shirk almushrikun. Uislamu uko mbali kabisa na mambo haya. Uislamu uko mbali na matambiko na kuabudu mizimu na kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndugu zangu, kwa munasaba wa mazungumzo haya na munasaba wa siku hii, kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi kufanya juhudi za makusudi katika kuwalea watoto wetu malezi mema. Mwangalie Ibrahim na mwanawe Ismail, lau angelikuwa ni kijana mtoto watoleo na kileo, ndio anaambiwa na baba yake maneno kama haya, mtoto watoleo na kileo, anaambiwa na baba yake maneno kama haya. Baba yake ni mtume na yeye anajua kwamba baba huyu ni mtume wa Allah, Khalilur Rahman, sijui pangetokea kitu gani. Lakini hakuna kitu kingine zaidi ya malezi aliyoyapata kutoka kwa baba yake. Akamwambia ya abat ifal ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, baba yangu fanya uliloamrishwa utanikuta hivi leo ni katika wenye kusubiri. Mtafanya subira, nitaumia na wewe utanikosa, mimi nitakufa, lakini nitasubiri baba kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watoto wanatakiwa walelewe katika malezi ya aina hii. Si kwamba akubali umchinje, la, awe ni mtiifu kwa Mola wake, awe ni mtiifu kwa wazazi wake, awe ni mwenye kujipamba na makarimul akhlaq na tabia njema. Na hili litapatikana kwa kuanza kumpa elimu sahihi mtoto wako. Tusidharau jambo hili, elimu sahihi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na wao watoto wanapolelewa katika mazingira hili, mazingira haya, walifahamu hili kwamba lengo ni nini. Kwa nini baba ananiamrisha mimi niende madrasa? Kwa nini mama ananiamrisha mimi niende madrasa? Aelewe kwamba anasomeshwa dini kwa ajili ya kuitambua dini yake na kumtambua Mola wake. Leo ni mtoto mdogo, kesho atakuja kuwa mtu mkubwa. Bila ya ilmu hawezi kunyanyuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas anasema alipofariki mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qultu li rajulin min al-ansar, mimi nilimwambia mtu mmoja katika ansari wale wa Madina, halumma falanas'al ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, twende zetu tukawaulize maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Twende tukasome. Kijana mmoja wa kiansari anamwambia twende kwa maswahaba tukasome tukaulize, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, Abdullah ibn Abbas ni kijana mdogo, ana miaka 13. Kwa hiyo hakumdiriki, hakuchukua mambo mengi sana moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia alichelewa kufanya hijra ya Makka, kutoka Makka kwenda Madina, kwa sababu alikuwa ni katika mustadhafin, yeye na mama yake hawakuweza kutoka Makka. Kwa hiyo akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akajifunza kwa kipindi kifupi sana. Amefariki mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni katika watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ahli albayt, katika vijana wa kisharifu kwa lugha ya kisasa. nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amwambia kijana, twende tukasome kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule Ansari akamwambia, ya ajaban lak ya ibn Abbas, ajabu yako ibn Abbas, unastaajabisha sana wewe. Atara an-nasa yaftatiruna ilayka wa fi an-nasi min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Hivi unaona kwamba watu watakuja kuhitajia wewe? Vidogo katika masahaba wapo bwana, masahaba wakubwa wakubwa wapo, eti wasoma wewe, wewe waona wahitajika sana katika huu umma, kuna watu watakuhitajia wewe? Hivi unaona kwamba watu watakuhitajia wewe, na hali ya kuwa katika watu wapo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwepo? Qala fataraktu dhalika, asema mimi nikamwacha huyo Ibn Abbas. Sasa mimi nikaachana naye, nikajua huyu hana mwelekeo katika jambo hili. Wa aqbaltu ana as'alu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahu kana la yablughuni alhadithu 'an ar-rajul fa ati babahu wa huwa qa'ilun fa atawassadu ridai 'ala babihi. Anasema Ibn Abbas kwa kufupisha maneno, anasema mara nyingine inanifikia habari mimi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, na aliyesimulia ni sahaba fulani, yeye ndiye aliyepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikisikia ni sahaba fulani, naenda nyumbani kwake. Nikifika pale, pengine mwenyewe amelala nyumbani amejipumzisha, mimi natandika kishali changu pale chini, nalala chini na msubiri atoke, na upepo unapeperusha vumbi. Anatoka yule sahaba, wakati mwingine aniona mimi nimelala pale chini, fayakulu ya ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma jaa abik, ananiuliza ewe mtoto, ewe ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo gani limekuleta? Halla arsalta ilayya faati, halla arsalta ilayya faati faatiyak, halla arsalta ilayya faatiyak. Kwa nini usipeleke ujumbe, usiniletee ujumbe mimi ili mimi nikujie? Sahaba yule anamuuliza, wewe ni mtu mtukufu wewe, pamoja na kijana mdogo lakini wewe ni mtukufu, kwa nini usiniletee mjumbe mimi nikakujia, ningekuja kwako. Lakini Ibn Abbas akawa anatatabaa zile ahadith, mpaka siku moja amekaa Ibn Abbas sasa anatoa fatwa, anasomesha ilmu, watu wamekaa makini wanamsikiliza, wanaandika, wanahudhuria, watu kutoka katika kila mji wanakuja kusoma kwa Ibn Abbas. Yule kijana anasema, oh, kumbe Ibn Abbas aliona mbali sana. Ndio huu umri wa utoto na ujana, ukiutumia kwa ajili ya kutafuta ilmu, Allah atakupa rifa. Waache wenzako wacheze, waache waangaike, lakini subiri miaka 30 mbele ndio mtajua ni nani na nani. Sasa watoto wetu watakiwa tuwalee katika mazingira haya, wajitambue mapema na wajue malengo mapema, tuwasomeshe ilmu. Kama leo hauhitajiki, leo tuwadharau, kesho utakuja kuhitajika. Kuna watu wangapi leo wanatamani laiti na wao katika utoto wao na ujana wao wangeacha shughuli zote wakasoma dini wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wangapi wanatamani kuwa maulama, lakini wakati umewapita. Atafuta kaida, nataka nisome kaida, nataka nisome juzu amma, nataka kusoma hivi, sijui hiki. Leo ulikuwa wapi? Sasa tusiwanyime watoto wetu fursa kama hizi, tusiwanyime watoto wetu fursa kama hizi. Maneno kuhusiana na malezi ya vijana na hasa katika jambo la ilmu ni mengi, na makamu hii haitoshi kuyaeleza yote, lakini jambo kubwa ni atafakuhu fi zamani shabiba wa ikbali al-umri wa tamakkuni minhu bi qillati al-istighal wa kamali adh-dhihni wa rahati al-qariha يرسخ بذلك في القلب ويحبط. Siku zote mtu kusoma na kujifundisha ilmu katika zama za utoto na ule mwanzo mwanzo wa umri, na kumakinika katika jambo hili kwa kujishughulisha na shughuli chache tu, usijifanye una shughuli nyingi, akili yako ikiwa imekamilika na una raha ya nafsi, huna kijeki la roho, huna stress za maisha, kwa sababu wewe bado kijana mdogo, huna mke, hujaoa bado, huna majukumu, huna masuhulia. Stress za kwa wapi? Wakati ule sasa ndio wakati wa kusoma, kwa sababu ilmu inazama ndani ya moyo na inathibiti. Kwa hiyo kile unachojifundisha katika utoto wako kitakuja kukunufaisha katika utu uzima wako. na utawanufaisha watu. Jambo jingine muhimu la kuhusiana kwetu sote, tukijua kwamba leo ni siku ya Eid, Eid hii adhim, kuna hitaji jambo kubwa sana la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fima na'mal wa naf'al, katika yale tunayofanya. Na tunaambiwa kabisa, ya ayuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-'azim. Enyi ambao mmeamini, mkimuogopa Allah na mkawa mmechukua tahadhari na kujikinga na adhabu za Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nyinyi upambanuzi katika mambo yenu, na atawasamehe makosa yenu, atawafutia madhambi yenu, kwa sababu Allah ni mwenye fadhila kubwa sana. Tutahadhari kuyachezea mambo ya dini, na miongoni mwa mambo makubwa ya dini ni hizi siku maalumu zilizowekwa kwa ajili ya kuadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wanafanya mambo ya kumuadhimisha Allah, wewe wapanga njama za kumuudhi na kumkasirisha Allah, wapanga matamasha ya haramu, waweka sijui mambo gani ya haramu, usima picnic na vitu gani mambo ya haramu, wafanya makusudi hivyo ili kulivuruga, kuvuruga sura ya Uislamu kwa madai ya kwamba unatumia fursa vizuri. Tutahadhari juu ya jambo hilo na tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine taabu nyingi na matatizo mengi yanayotusibu, sababu kubwa ni haya mambo tunayoyafanya sisi ya kutokujali sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tutahadhari juu ya aradhi za watu na damu zao na mali zao, kwa sababu siku kama ya leo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia Waislamu na akawaambia mambo matatu muhimu, akiwatahadharisha juu ya ubaya wa kuvuka mipaka katika damu za watu. Mtu akampiga mtu akamtoa damu au akamuua, ni jambo baya kabisa, na alhamdulillah watu wengi wanajitahadhari na jambo hili. Lakini pia akatoa tahadhari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya kuchukua mali za watu kwa dhulma. Jambo hili watu wengi wanaliingia kwa sababu mali inapendeza kwao. Lakini jambo jingine ni jambo la ardhi za watu na heshima zao. Angalia sana ulimi wako. Masuala ya kuwasema sema watu na kukaa na kuwasengenya watu na kuwasema kwa ubaya ni jambo baya kabisa, linalokufutia amali zako zote unazozifanya. Leo umefanya amali kadha kadha kadha, umechinja, umefanya hivi, umefanya vile, umetoa sadaka, lakini umevunja heshima za watu. Amali zako zabatilika, kwa maana ya kwamba yale mema unayokadimisha watapewa wengine uliowasengenya. Sasa faida iko wapi? Kwa watu wachunge mbili zao juu ya heshima za watu. Lakini pia tujitahadhari sana na kufanya mambo au kushiriki katika mambo ambayo ni ya kuupiga vita Uislamu. Maana kuna watu wao hukaa wakafanya vitimbi, kishona jambo la Uislamu lafana laenda vizuri, wafanikiwa wale, Uislamu wenda mbele, yeye ni jambo la muudhi katika nafsi yake, akaa pembeni anapanga njama. Ukisoma hizi aya nitakuja kusoma hizi kuhusu Nabiullah Ibrahim, utaona fa aradu bihi kaidan fajalnahum al-asfalin. Wale walikusudia kumfanyia hila, kumfanyia njama ili wamuue, lakini sisi tukageuza hili njama tukawafanya wao ndio duni kabisa, wa chini watashindwa, kwa sababu wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli, njama mbaya za vitendo viovu haviwarudii isipokuwa watu wake. Wewe ukipanga njama mbaya katika jambo, ukimpangia mtu, utaingia mwenyewe hapo na Allah atamsalimisha yule. Kwa hiyo masuala ya kupanga panga njama na kukaa vikundi vikundi ukataka kulibatilisha jambo fulani la kheri, wallahi huwezi kufanikiwa. Na hili tunawaambia watu, yoyote anayekusudia kufanya ubaya dhidi ya watu wasio na hatia katika jambo lolote, hususan jambo la dini, hawawezi kufanikiwa. Wamejaribu wengi wameshindwa, wamejaribu wengi wakashindwa. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa katika jambo la kheri. Waona watu wasoma dini pale, wewe hutaki jambo hili, mtawazuia wale wasisome. Kwa hiyo wale wasoma pale, huwezi kufanikiwa. Watafuta laana ya ukoo, watafuta laana ya mji, watafuta laana ya dunia, huwezi kufanikiwa hata siku moja. Kwa mimi nawaambia jambo hili, tutahadhari na jambo hili. Kama jambo wewe huliwezi, liache. Acha anayeweza alifanye. Hakuna haja ya kukaa hasad, kufanya hasad na kuweka vikundi vikundi na kufanya njama. Wallahi njama zako haziwezi kufanikiwa. Huu ni ujumbe kwa watu wote waliokuwepo hapa na ambao hawapo. Hii hali tuifahamu na turudi kurudini kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwisho pia namalizia kwa kuwahusia mama zangu, dada zangu, ndugu zangu wote waliohudhuria katika upande wa kina mama juu ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewahusia sana wanawake na akawapa mwongozo katika siku kama ya leo, na akatwambia katika maneno aliyosema, idha sallatu almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha au ata'at ba'laha qila laha udkhuli aljanna min ayyi babin shi'ta au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke akiswali swala zake tano, akazichunga vizuri, akafunga saumu zake za Ramadhani na saumu za sunna, na akamtii mumewe, basi ataambiwa ingia katika pepo mlango wote unaotaka. Fanyeni subra juu ya maisha ya ndoa, fanyeni subra juu ya umu zenu, wanaume baadhi yao wanaususu wao kwa wake zao, na hili jambo lipo. Kwa wanaume watakiwa wajirekebishe kwa wake zao, wawe na arifu. Kwa nyinyi fanyeni subra, wapeni kile ambacho waona kwamba hiki ni haki tumeamrishwa kwao, na nyinyi haki yenu usipowapa hapa duniani watakwenda kuwapa akhera. Kwa fanyeni subra kina mama juu ya maisha haya, lakini simameni katika msimamo wa sawasawa na msivuke mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu waume zenu wamevuka. Mkavuka mipaka ya Allah kwa kauli na vitendo na ujeuri na mingineo katika mambo yasiyofaa. Simameni katika mstari wenu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapa ajira. Zitunzeni nyumba zenu, watunzeni watoto wenu, waangalie waume zenu, na wale ambao hawajaolewa basi wajisitiri na wakae wakisubiri rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ifa na kujihifadhi na kuchunga mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu intattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhu fadlin 'azim. Wallahu dhu fadlin 'azim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا وعيدكم مبارك.